Jest tak gorąco na zewnątrz, że dziś zupełnie nic się nie chce, mimo to audycja Luneta melduje się. Mateusz Błoch zgłasza obecność. Szymon Tim, obecny? Obecny? Tak, to jest audycja Luneta, jak już mówiłem. Dzisiaj pogramy sobie bardzo leniwe rzeczy i bardzo leniwie pewnie ta audycja nam minie z racji tego, że już prawie wielka majówka przed nami. No i co? No i nikt pewnie nie myśli o tym, żeby cokolwiek robić. Ja na przykład bardzo ciężko znoszę ostatnie dni, no i dużo śpię. No i pewnie gdyby nie to, że jestem dzisiaj tutaj, to pewnie bym spał właśnie. Zaczęliśmy od Filipa Weigla. Bardzo stara rzecz, a może nie taka bardzo stara, ale stara i często kiedyś tam grywana to rzecz z Fingerhut Label. Utwór Underwater Dancer. A teraz troszkę tanecznie będzie przed nami, ale też tak przy okazji melancholijnie i leniwie. Najpierw, co tam przygotowałem? Najpierw przygotowałem Emily in Love w jakimś tam remiksie. Microchild chyba. Później Vinecat. No i jeszcze później też rzecz trochę stara, ale taka z latem się kojarząca. I to będzie Vitalis Popov. I dalej będzie leniwie, ale trochę bardziej rytmicznie. Thank you. To jest audycja Luneta, dzisiaj bardzo, bardzo leniwie. Miałem przed chwilą taki wewnętrzny dylemat, czy wklepywać dzisiejszą tracklistę z numerami, które dzisiaj gramy, i doszedłem do wniosku, że nie zrobię tego teraz. Chyba kiedyś to zrobię, ale nie wiem kiedy. Tracklistę zaległą z ubiegłego tygodnia też pewnie kiedyś tam wrzucę na forum aferowe. W ogóle jest forum aferowe. forum.afera.com.pl, no ale nie wiem, czy ktokolwiek tam jeszcze zagląda, także mówię to tak pro forma trochę. Pomyślałem sobie, że w tym wejściu powiem w ogóle wszelkie informacje, które są potrzebne, i potem już do końca audycji będę miał spokój. Zatem 061 875 0213 to jest numer telefonu, gdyby był komukolwiek potrzebny w jakimkolwiek celu. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail do tego programu. No i co? Jeszcze MySpace'a mamy. myspace.com/lunetaradioafera. Wszystko pisane razem. Tam jest też pięknie i cudownie. Zapraszam. No i co? W ubiegłym tygodniu mieliśmy dwa koncerty w Polsce pani Entertainment for the Braindead, czyli Julii Kotowski. Z Julią grał kolega Marker, który ostatnio podpisuje się jako Pan D. Było pięknie i cudownie, i kto nie był, ten trąba. My sobie w tej chwili posłuchamy dwóch nagrań Entertainment for the Braindead. Thank you. Thank you. przyszło mi zasiąść do mikrofonu i to chyba trzecie wejście dzisiaj w audycji. Wszystko wskazuje na to, że może nawet ostatnie, albo przedostatnie. Wcześniej Leon Somow i Jazzu i nagranie Without You w remiksie Joela Tamika, a jeszcze wcześniej Entertainment for the Brain Dead dwukrotnie z ostatniego materiału z epki 7+1. No i powtórzę, że kto nie był na koncercie którymkolwiek w ubiegłym tygodniu tej pani, tej dziewczyny w zasadzie, bo to dziewczę, młode jeszcze, w naszym pięknym kraju, ten trąba. No właśnie, teraz co? Teraz Wyptiłen będzie. No i też takie spokojne nagranie, a później może jeszcze jeden utwór się zmieści. To jeszcze się nie będę żegnał, to pożegnam się po Wyptiłanie w takim razie. Już teraz wypada się pożegnać. No to się żegnam w takim razie. Szymon Tim dzisiaj audycję realizował. Mówił do was Mateusz Błoch. Gdyby były jakieś takie święta, gdyby podczas których wypada sobie coś życzyć, to ja bym sobie życzył, żeby mi się zachciało wreszcie. O właśnie. To była audycja Luneta. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu mnie się zachce trochę bardziej i słyszymy się. No i na zakończenie utwór jak najbardziej adekwatny, ID Monster, The Pleasures of Life. Dobrej nocy. Just mean nothing where we are. And the compass swings like an atom reel. And the compass swings and our lives dangle. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. The pleasures of life will come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. They'll come to you. We're off the map, we've lost our way. And grid references mean nothing where we are. And the compass swings like an atom reel. And the compass swings and our lives dangle. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. The pleasures of life will come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. They'll come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them. The pleasures of life will come to you. The pleasures of life will come to you. You've only gotta find them.